اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی وہ کتاب قرآن جو اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی تو انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جنہیں وہ خوب پہچان چکے تھے تو جانتے بوجھتے ان کا انکار کر دیا، تو ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔